أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ang pag-uusapan natin sa muhadara na ito ay patungkol sa tarhib ng sala. At ang tinutukoy natin doon ay kung ano ang nabanggit sa Quran, sa Sunnah at ng mga ulama patungkol sa parusa at kasamaan ng hindi pagsasala. Sa unang muhadara, pinag-usapan na natin ang patungkol sa tarhib ng sala. Ibig sabihin, ano ba ang gantimpala at kahalagahan ng pagsasala? At sa pagkakataong ito, pag-uusapan natin ang kabaliktaran nun o yung tarhib ng sala. Unang mahalagang punto, dapat nating malaman na may mga ulama na ayon sa kanila ang pag-iwan sa sala ay sapat na para ang isang nag-aangking Muslim ay maging kafir. Lahat ng mga ulama ay nagkakasundo na sino man ang nagsabing hindi obligado ang sala, siya ay naging kafir. Ngunit ang ikhtilaf ng mga ulama ay patungkol sa taong tinanggap niya na obligado ang sala ngunit hindi niya ito isinasagawa. Ang iba sa kanila ay nagsasabing yung katulad lamang ito ng taong hindi nag-aayuno sa buwan ng Ramadan nang hindi nangangahulugan na siya ay naging kafir. O kaya naman ng taong merong kakayahan ngunit hindi nag-hajj o yung taong merong labing yaman ngunit hindi naman nagbibigay ng sadaka. Ang sabi ng ibang mga ulama na ang taong hindi nagsasala ay hindi naman naging kafir katulad na lamang ng ang taong hindi nagbibigay ng zakat basta siya naniniwala na ito'y obligado ay hindi naman siya nagiging kafir. Pero ang pinakatamang pananaw patungkol sa usapin na ito ay ang taong sino man na hindi nagsasala ay naging kafir. Ang pinakamatibay na dalil ay ayon sa isang hadith na sinabi ng sugo ni Allah, Bainal rajuli wa bainal kufri tarkus sala. Sa pagitan ng tao at ng kawalan ng pananampalataya ay ang pag-iwan sa sala. At sinabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na ito ang pinakamatibay na dalil na ang taong hindi nagsasala ay naging kafir. At hindi dapat siya ilibing sa libingan ng mga Muslim at hindi rin dapat isagawa sa kanya ang salatul janazah. Sapagkat ang ginamit na salita sa hadith na ito ay al-kufur. Ibig sabihin merong alif at lam na ayon kay Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na ito'y nagpapahiwatig ng kufur akbar. At kapag ang isang gawain ay nagpapahiwatig ng kufur akbar, nangangahulugan na isa itong gawain na nakakapagpalabas sa iyo sa Islam. Mula sa pagiging Muslim, ikaw ay napapabilang sa mga kufar. Kahit ang kinin mo pang isa kang Muslim. Sinabi ni Abdullah ibn Shakik na isang tabiin, kana ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam la yarawna min al-a'mali shay'an tarakuhu kufrun illa as-sala. Ayon sa isang tabiin na ang mga sahaba ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam hindi nila itinuturing ang pag-iwan sa anumang gawain na kufur o pagtatakwil sa pananampalataya maliban na lang sa sala. Ibig sabihin, hindi nila itinuturing ang pag-iwan sa pag-ayunan sa buwan ng Ramadan na ang taong gumawa nito ay naging kafir. Yung taong hindi nag-hajj ay naging kafir, bagamat meron silang kakayanan, maliban na lamang sa sala. Ibig sabihin, ayon sa isang tabiin na itinuturing ng mga sahaba, ang pag-iwan sa sala na ang taong ito ay naging kafir. Yun ang unang mahalagang punto. Pangalawa, ano ba dapat ang maramdaman ng taong nakaliban ng kahit isang sala lamang kung siya ay totoong Muslim, isang totoong mu'min? At na lumiban siya sa kahit isang sala lamang, ano ba dapat ang kanyang maramdaman? Sabihin natin lagi ka naman nagsasala, pero dahil sa isang dahilan na hindi ka tanggap-tanggap sa sharia ni Allah, hindi mo na itayo ang isang sala. At sa halimbawang ipupunto natin ang tinutukoy doon ay salatul asar, ano ba dapat ang maramdaman mo? Anong klaseng panghinayang ba ang dapat mamutawi sa puso mo? At maiintindihan natin ito sa pamamagitan ng isang halimbawa. Sabihin na natin galing ka sa isang trabaho, iniwan mo ang asawa mo at anak mo ng payapa sa bahay. Tapos pag-uwi mo mula sa trabaho mo, nasunog yung bahay mo, patay yung asawa mo, patay yung mga anak mo. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ka pa ng bangko na sinabi sa iyong lahat ng pera mo ay nawawala. Imagine na lang natin ano ba yung panghihinayang na mararamdaman natin sa ganong sitwasyon. Ganon inahalintulad ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang taong hindi nakapagsala ng asar sa takdang oras. Sinabi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sino man ang lumiban sa salatul asar ay parang nawala sa kanya ang kanyang pamilya at kanyang mga yaman. Ang tinutukoy na pagliban dito ay yung taong sinadya niyang hindi itayo ang sala hanggang umabot na ang wakto ng maghrib. Ibig sabihin, natapos na yung wakto ng asar. Hindi ito patungkol sa taong iniwan niya yung sala, bagkus ipinagpaliban niya yung takdang oras nito. Ang punto dun, paano pa kaya yung taong sinasadya niyang hindi magsala, hindi lamang ng asar, kundi ng limang waktong sala sa bawat araw sa loob ng ilang taon? Higit na mas matindi dapat ang panghihinayang na mararamdaman niya. Sa isa pang hadith, binanggit doon na sino man na sinadya niyang lumiban ng salatul asar, lahat ng kanyang amal ay mabubura. Ibig sabihin, lahat ng kanyang magawain ay mawawala ng bisa. Pangatlong punto, kaya ba natin ang puot ni Allah? Kakayanin ba ng tao ang galit ni Allah subhanahu wa ta'ala? Bakit? Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith sa Al-Bazzar na sino man na inabando niya ang sala, iniwan niya ang sala, siya Allah ay napupuot sa kanya. At walang sino mang tao ang magagawa niyang makaligtas kung si Allah ay napupuot sa kanya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَدَبِ فَقَدْ هَوَى. At sino man ang binabaan ng aking puot ay mapapahamak at malulupig. Sino ang magagawang kayanin ang puot ni Allah subhanahu wa ta'ala? Pang-apat, ang isang taong hindi nagsasala ay matindi pa sa mga munafikin. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Innal munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, wa idha qamu ila salati qamu kusala, yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, katotohanan ang mga mapagkunwari ay nagtatangka upang linlangin si Allah, ngunit siya ang lilinlang sa kanila. At kapag sila'y tumatayo para sa pagdarasal, sila ay tumatayo ng may katamaran. Nagpapakita lamang ng kanilang mga sarili sa mga tao, ngunit hindi nag-aalala kay Allah maliban sa bahagyang pag-alala lamang. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na dalawa ang pangunahing katangian ng mga munafik. Una, kapag sila ay nagsasala, sila ay tinatamad. Pangalawa, ginagawa nila ito bilang pakitang tao lamang. Pero ang punto sa ayat na ito, kinilala ni Allah subhanahu wa ta'ala ng mga munafik, sila'y nagsasala. Nangangahulugan na yung nag-aangking Muslim na hindi naman nagsasala ay mas malala pa sa munafikun. Ano bang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa mga munafik? Innal munafikina fid darkil asfari minan nari walan tajida lahu nasira. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ng mga munafikin, sila ay nasa pinakamababang bahagi ng impyerno. Pero kung mamarapatin, sila pa rin ay nagsasala. Bagamat hindi maganda ang katangian ng kanilang sala. Habang yung nag-aangkin na Muslim, hindi naman nagsasala, mas malala pa siya sa mga munafikun. Panglima, may iba sa atin na hindi nakakapagsala kasi abala sa hanap buhay, makabundong bagay, o konting problema lamang yung dadapo sa kanila, agad nilang binibitawan ang pagsasala. Sa makatotohanan, hangga't humihinga ka, ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsasala sa iyo. Alam ba natin na kahit sa oras ng digmaan, nagliliparan yung mga bala ang mga kanyon, may panganib ng pagkamatay at pagkahuli, obligado pa rin ang sala? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, at kung inyong pinangangambahan ang inyong mga kaaway, magkagayon, kayo ay magdasal habang naglalakad o nakatayo o nakasakay. Ngunit ang realidad ng marami sa atin na tayo'y nasa masarap na higaan, maayos na bubong, malusog na pangangatawan, ngunit kinatamad lamang magsala. Ang pang-anim na punto ay patungkol sa isang bulag na sahaba. Si Abdullah ibn Makhtum ay nagtungo sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinabi niyang, "Ya Rasulullah, ang aking mga buto ay mahina. Hirap na akong maglakad. May sakit ako at matanda na. At ako isa pang bulag. Pwede ba akong magsala lamang sa bahay?" Ang hinihiling ng matanda na ito ay magsala na lamang siya sa bahay at hindi na pumunta pa sa masjid. Hindi niya hinihiling na wag na lamang siya magsala. Hindi niya hinihiling na wag na siyang obligahing magsala. Bagkus ang sinasabi niya ay doon na lamang siya magsala sa bahay sapagkat meron siyang karamdaman. Pero sa kahit na ganitong sitwasyon, ang rahmatan lil alamin, ang habag na pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng nilikha, isa lamang yung tinanong niya sa kanya. Ang tanong na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naririnig mo ba ang adhan? Ang sabi ng Abdullah ibn Makhtum na isang bulag, oo. Ang sagot ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala akong nakitang dahilan sa iyo para hindi ka magsala sa masjid. Bagamat siya'y bulag, mahina at matanda na at hirap ng maglakad, hindi pa rin siya pinahintulutan ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na lumiban sa pagsasala ng jamaa sa masjid. Tapos sa panahon natin ngayon, may mga taong nag-aangking Muslim dahil lamang sila ipinanganak sa isa sa mga tribu na kilala sa Pilipinas bilang mga Muslim. Nasa komportable silang mga bahay, maganda ang kanilang higaan, malusog ang kanilang pangangatawan, ngunit ayaw nilang itayo ang sala. Ano kaya ang masasabi natin patungkol sa kanila? Pangpito, ang mga taong hindi nagsasala ay tatanggi ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam at itataboy ng mga malaika sa araw ng paghukom. Sa araw ng paghukom, ang unang itatanong sa iyo ay iyong sala. At kapag ang iyong sagot ay hindi naging maganda, lahat ng bagay matapos nito ay hindi rin magiging maganda. Sa araw ng paghukom, uhaw na uhaw ka at tagat-tagtak ang pawis mo. Bakit? Sapagkat napakalapit ng araw sa iyo. Sa araw ng paghukom, gagawin ni Allah subhanahu wa ta'ala na napakalapit ang araw sa lahat ng kanyang mga lilikha habang sila nag-aantay ng paghahatol ni Allah subhanahu wa ta'ala. At pagkatapos ay mayroong lawa na tinatawag na Al-Kawthar. At ang lawa na ito ay ibinigay sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula sa malayo, makikita mo ang Al-Kawthar. Andun ang Nabi, andun si Abu Bakar, andun ang mga sahaba, andun ang mga syuhada, andun ang mga muslimin, ang mga salihin. Makikita mo sila habang uhaw na uhaw ka na umiinom sa ilog ng Rasulullah. Ang gagawin mo, magmamadali kang pumunta sa ilog sapagkat isang dakot lamang ng tubig mula sa mga kamay ng Propeta Muhammad ay maiibsan na ang uhaw mo at kailanman ay hindi ka na mauuhaw. Tagaktak ang pawis mo, takot ka sa araw na labis ang nararamdamang takot ng mga tao. Ang isang nagpapasusong ina, mabibitawan niya ang kanyang anak. Ang nagdadalang tao ay malalaglagan. Ang mga tao ay parang mga lasing ngunit hindi naman sila nakainom. Kapag ang mga Muslim ay nakalapit na sa Al-Kawthar at nakainom mula rito, mapapawi ang kanilang uhaw at makakaramdam sila ng kaligtasan dahil sila ay nasa mabuti ng kamay ng pangangalaga ng sugo ni Allah sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tatakbo ka papuntang Al-Kawthar at sasabihin mong, Muslim ako, Muslim ako. Ngunit, haharangin ka ng mga malaika. Sasabihin ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit yung siya pinigilan? Sasabihin ng mga anghel, hindi siya nagsasala. Kabilang ka sa mga taong tinagura ang Muslim nang ikaw nasa dunya at nabubuhay pa, pero sa araw ng paghukom, haharangin ka ng mga malaika. Bakit? Dahil hindi ka nagsasala. Hindi ka karapat-dapat na uminom sa Al-Kawthar ng Rasulullah. Sasabihin ng mga malaika, hindi mo alam paano nila binago matapos mo. Inutusan kang itayo ang sala ngunit hindi mo ito ginawa. Kaya naman hindi ka karapat-dapat ng papabilang sa ummat ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin ng Rasulullah, sohka, sohka. Ibig sabihin, hayaan nyo siya, hayaan nyo siya. Wala nang pakialam sa iyo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pangwalong punto, ang pagsusujud sa akhirah, sa yawmul kiyama. Sino man na hindi nagsujud kay Allah sa sala dito sa dunya, hindi niya magagawang magsujud kay Allah sa yawmul akhirah. Sa araw ng paghukom, si Allah subhanahu wa ta'ala ay bababa mula sa kalangitan, pababa sa patag na lupa kung saan gaganapin ang araw ng paghukom. At nag-aantay ang mga tao sa paghahatol ni Allah. Bababa ang mga anghel mula sa unang level ng kalangitan at magtatanong ang mga tao sa mga malaika kung si Allah ba ay nariyan na. Sasabihin nilang, hindi. Bababa ang mga anghel mula sa ikalawang kalangitan at muling magtatanong ang mga tao patungkol kay Allah. Tapos ang pangatlong kalangitan, ang pang-apat, ang pang-lima, ang pang-anim. Tapos ay bababa ang mga anghel mula sa ikapitong kalangitan at ang trono ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kapatagan kung saan gaganapin ang araw ng paghukom. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. At darating ang iyong Panginoon kasama ng mga anghel na nakalinya ng saf, katulad ng saf sa sala. Paano ito mangyayari? Yun ay mangyayari sa paraang karapat-dapat kay Allah. Laysa kamithlihi shay' wa huwas samiul basir. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Yawma yukhshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujudi fala yastati'un. Sa araw na iyon na ang lulud, ang saq ay ilalantad at sila ay tatawagin upang magpatira pa kay Allah. Ngunit sila na hindi naniniwala ay walang kakayahan upang magpatira pa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pagbaba ni Allah subhanahu wa ta'ala, ipapakita niya ang kanyang lulud, ang kanyang saq. At ito'y mangyayari sa paraang karapat-dapat kay Allah. Laysa kamithli shay wa huwas samiul basir. Walam yakul lahu kufuwan ahad. At ang lahat ng nilikha ni Allah na dati nang nagsusujud kay Allah habang sila nabubuhay dito sa dunya, magsusujud sila kay Allah sa araw na iyon, sa yawmul akhirah. Ngunit sa araw na iyon, may mga taong mapapahiya. Bakit? Dahil habang ang lahat ng tao ay nakasujud sa kanilang Panginoon, kinikilala nila ang kadakilaan ng kanilang Panginoon. Itong mga taong ito, hindi nila magagawang sumujud. Hindi nila magagawang magpatira pa. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ. At ang kanilang mga paningin ay hindi nila maiaangat at mababalot sila ng kahihiyan. At sila ay lagi nang tinatawagan na magpatira pa nung sila ay nabubuhay pa dito sa mundo habang sila ay malulusog. Ngunit sa makatotohanan ay hindi nila ito ginawa. Hindi nila magagawang magsujud at si Allah na ang magpaparusa sa kanila. Yun ang estado ng kahihiyan na mararanasan ng mga taong hindi nagsasala dito sa dunya. Hindi nila magagawang magsujud sa kanilang Panginoon sa yawmul akhirah. Ang siyam na punto, ang taong hindi nagsasala ay mas malala pa kay Shaitan. Sa taong hindi nagsasala o kaya naman taong tinatamad na magsala, itanong mo yung sarili mo, sino ang mas mainam, ikaw ba o si Shaitan? Kahit hindi mo nasagutin yung katanungan, maikumpara ka lamang kay Shaitan ay sapat ng kahiyan. Si Shaitan, na isang jin, ay isang abid. Ngunit nang inutusan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na magpatira pa kay Adam bilang pagkilala sa nilikha ni Allah, si Shaitan na isang abid ay tumanggi at itinuring na pinakamasama sa lahat ng alim, sa lahat ng manilika. Ulitin natin, dahil lamang sa isang sujud, itinuring na si Shaitan na pinakamasalama sa lahat ng nilikha. Isang sujud lamang. Sino ba ang mas malala? Si Shaitan na hindi nagsujud na isang beses lamang dahil sa inggit at kibir? O yung taong 34 na isang beses sa bawat araw, 4 na sujud sa Fajar, 8 sujud sa Dhuhr, Asar at Aisha, 6 na sujud sa Maghrib, sa bawat araw 34 na sujud ang hindi niya isinasagawa? Dahil sa pagtalikod niya sa 5 fard sala. Kung ikukumpara natin sa isang sujud lamang ni Iblis, sino ang mas malala? Ikaw ba o si Shaitan? Sa bawat araw na inutos sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala na magsala ka, hayalas sala, hayalal fala, 34 na beses mong tinatanggihan si Allah subhanahu wa ta'ala kung tinatalikdan mo ang lahat ng 5 fard sala. Pang-10 punto. Kung hindi ka nagsasala, isa ka lamang sa dalawang bagay. Maaring isa kang kafir, ngunit kung itatanggi mo naman at nasasaktan kang matawag na kafir, aangkinin mo pa rin Muslim ka kahit hindi mo ito ginagampanan, maaari ka lamang isang babaeng nireregla. Kapag nagsama-sama ang mga Muslim at mayroon kang nakitang hindi nagsasala, tinutukoy natin ito ay makalalakihan, itanong mo sa kanya, kafir ka ba? Hindi ka ba Muslim? Kung itatanggi siya na isa siyang kafir at sasabihin niyang siya pa rin ay Muslim, sa kabila ng naririnig niya ang adhan, naririnig niya ang takbiratul ikram, nakikita niya mga Muslim na gaabdas, ang sabihin mo sa kanya, malamang ay nireregla ka. Hindi ba't isang insulto sa isang lalaki na sabihan siyang siya'y nireregla? Minsan nang papasok ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at malapit sa isang moske at malapit na ang sala, mayroong dalawang lalaki ang nakuupo sa labas. Itong dalawang lalaki na ito ay mga Muslim. Tinanong sila ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapagkat malapit na ang sala at sila ay nasa labas. Tinanong sila, "Alastuma rajulaini muslimain?" Sabi ng Rasulullah, "Hindi ba kayong dalawa ay lalaking Muslim?" Ibig sabihin, mag-uumpisa na yung salat, pumapasok na yung mga tao sa masjid at mayroong dalawang lalaking na iwan sa labas. Tinanong sila ng sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, "Kayo ba ay kafir o kayo ba ay nireregla?" Yun ang kahulugan ng hadith. Nagpaliwanag yung dalawang Muslim. Ang sabi nila, "Ya Rasulullah, naglalakbay kami at kami nakapagsala na." Alam natin sa isang taong naglalakbay, maaari may mga pagkakataon na maaaring ipagsabay nila ang dhuhr at asar at ang maghrib at isya. Nang makarating sila sa bayan, hindi pa nakapagsala ang mga tao at ang kanilang sala ay natapos na nila. Pinagsama na nila ang dalawang wakto habang sila naglalakbay. Sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kung kayo ay nakapagsala na sa inyong paglalakbay at nakabalik na kayo sa bayan, huwag kayong manatili sa labas ng masjid at makita kayo ng mga tao sa oras ng sala at adhan, kumbaga na hindi nagsasala. Pumasok kayo at muling magsala." Yun ang pag-utos ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila. Lilinawin natin na ang mga taong ito ay nakapagsala na. Hindi sila yung mga taong iniwan nila ang kanilang sala. Ngunit, pinagsabihan pa rin sila ng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa kanilang pagtayo sa labas ng masjid. At pinayuhan silang muling magsala kasama ng jamaa ng nakararaming Muslim. Ang punto doon, para sa isang lalaki na tumatambay lamang sa masjid, naririnig niya yung adhan, nakikita niya yung pag-aabdas ng mga Muslim, naririnig niya yung takbiratul ikram, isa ka lamang sa dalawang estado. Maaring isa kang kafir, o kaya naman, maaring dinat ng kanay ng iyong regla. Kasunod na tatalakayin natin, ang taong hindi nagsasala, paano ang kanyang magiging paruso sa impyerno at sa kabilang buhay? Tingnan natin kung gaano katindi ang parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga taong tarkos sala, na iniwan nila ang sala. Sa Sahih al-Bukhari, sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang patungkol sa kanyang panaginip. At alam natin na ang panaginip ng mga rasul, ng mga anbiya, ay wahi mula kay Allah. Ito ay revelation mula kay Allah. Sinabi ng Rasulullah na dalawang lalaki ang nagtungo sa kanya, sa kanyang panaginip, at sinabi nila, "Halika at may pupuntahan tayo." At sumama ang Rasulullah sa kanila. Sabi niya, "Pinuntahan namin ang isang lalaking nakahiga. At mayroon pang isang lalaking nakatayo sa kanyang ibabaw na may hawak na malaking bato sa kanyang kamay. At pagkatapos ay, inihagis niya ang bato sa ulo nito dun sa taong nakahiga. At nadurog ang bungo at ulo nito hanggang gumulong ang bato papalayo. Umalis yung lalaking nakatayo, kinuha ulit ang bato, at pagbalik niya dun sa taong nakahiga na nadurog yung ulo, muling bumalik ang ulo nito sa dati, sa normal bago ito madurog. Yung lalaking nakatayo, babalik siya dala ng malaking bato at muli niyang uulitan yung ginawa niya nung kanina at dudurugin ang ulo nung taong nakahiga. Uulit-ulitin niya lamang yung ganung kaparusahan. Kaya naman nagtanong ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bakit ginagawa niya ito doon sa lalaki? Ano bang nangyayari? Sinagot nila ang Nabi, Innahu kana yanamu anis sala aw yatakasalu anis sala. Ibig sabihin, siya yung taong nakatulog sa oras ng sala nang hindi siya nakapagsala, o kaya yung taong tinatamad para magsala. Ang pinag-uusapan dito ay yung taong nakatulugan niya o kinatamaran niya ang isang sala. Paano nalaman kaya yung taong araw-araw na tumatalikod sa sala? Ano ang kanyang magiging parusa? At sa ganong katagal na kalagayan, mararanasan niya ang ganong kahirapan sa araw ng paghukom. Ito yung taong nakaliban sa takdang oras ng isang sala na walang katanggap-tanggap na dahilan. Pangalawa, ang mga taong hindi nagsasala ay itatapon sa ghayya. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَدَاءُ الصَّلَاةِ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Subalit may dumating pagkaraan nila ng mga kasunod na henerasyon na nagpabaya sa tapagdarasal at kanilang sinunod ang masidhi nilang hangarin. Ang tinutukoy dito na pagpapabaya ay yung taong nagsasala pero wala naman sa takdang oras o kaya naman hindi niya ito isinasagawa ng maayos. Sinusunod lamang niya ang kanyang sariling kagustuhan. Anong sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa kanila? فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّ. Kaya kanilang makakaharap ang ghayya. At ano naman yung ghayya? Ang ghayya ay isang lambak sa paraiso na napakalalim at napakasama ng amoy at lasa nito. Bakit? Sa impyerno, higanti ang mga tao. Napakalaki ng kanilang mga ngipin kasing laki ng isang uhod. Sobrang kapal ng kanilang mga balat. Kapag sila inasunog at butuno lamang ang natitira sa kanila, papalitan sila ni Allah subhanahu wa ta'ala ng bagong karne at balat. Ang tanong, saan mapupunta yung nasunog at nalagas nilang balat? Saan mapupunta yung mga nana at dugo? Ang sagot dun ay, yun ay mapupunta sa malalim na lambak ng ghayya sa impyerno. At doon sa lugar na yun kung saan maiipon ang nana, yung lumabas mula sa sugat ng mga tao sa impyerno, doon yun mapupunta sa ghayya at doon sa ghayya, doon mapupunta yung mga taong hindi nagsasala sa takdang oras nito. O kaya naman hindi nila ito sinasagawa ng maayos. Paano pa kayo yung taong talagang hindi nagsasala? Pangatlong kaparusahan, sa araw ng paghukom, sa akhirah, habang ang mga tao sa paraiso ay nagsasaya, tatanungin nila ang mga tao sa impyerno, Masalakakum fi sakar. Bakit kayo nasa sakar? Ang magiging sagot ng mga tao nasa sakar, mga tao nasa impyerno, kalu lam naku minal musallin, sapagkat hindi kabi-kabilang sa mga nagsasala. At alam ba natin kung ano ang sakar? Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa sakar, siya ay aking itataboy sa sakar. At ano nga ba ang makapagpapaliwanag sa inyo kung ano ang sakar? Wala itong kinaliligtaan at wala itong iniiwan na hindi sinusunog at tinutupok. Yun ang sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala patungkol sa sakar sa Quran. Kapag nakakita ka ng nasunugan dito sa dunya, kahit ilang oras pa natupok lang apoy ang kanyang bahay, meron at meron kang makikitang naiiwan na gamit, mga bagay na hindi nasunog. Ang pinakamalala ng makikita mo, yung mga taong naiiwan dun sa loob, na maaring nasunog ang kanilang karni o buto na lamang ang natitira. Kahit gano'ng katagal matupok ng apoy ang kanilang bahay, meron at merong maiiwan na bakas. Ngunit yung sakar ay iba. Susunugin nito ang lahat. Lahat ng mga ugat, lahat ng mga balat, lahat ng mga buto at mga karni. At walang ititirang bakas ang sakar. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga taong nasa sakar, sasagutin nila kung bakit sila nandoon, lam naku minal musallin, sapagkat hindi kami kabilang sa mga taong nagsasala. At hanggang dito na lamang ang tarhib ng sala. Napakahalagang unawain at isapuso ang mga nabanggit natin sa muhadara na ito, sapagkat ito ang magtutulak sa atin na tumayo sakali man na dumating yung wakto ng sala at tayo ay tinatamad. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.